سلیمان اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. مسئلہ للکافرین اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں اشارہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جناب میں, انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کفر ہے. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين, ترجمہ کنزول ایمان, وہ جو کافر ہیں کتابی یا مشرک. شان نزول, یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی, ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی. مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں. وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم, ترجمہ کنز ایمان, وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے. اس کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں, یعنی کفار اہل کتاب اور مشرکین دونوں مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں. اہل کتاب اور مشرکین یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں, اور اس رنج میں ہیں کہ ان کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت و وحی عطا ہوئی اور مسلمانوں کو یہ نعمت عظمیٰ ملی. تو اس لیے یہ کفار جو ہیں, اہل کتاب جو ہیں, یہ مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتے ہیں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اور اللہ عزوجل اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم, ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ عزوجل بڑے فضل والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نویت سنت الارتکاب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, نگاہیں نیچی کیے, توجہ کے ساتھ درس سماعت فرمائیے. لاپرواہی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منصرح عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے, بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, خدا رحمان عز و جل کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا. ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے, اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے. اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے, نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گناہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ عز و جل باطنی عبادت کو یعنی پوشیدہ چھپی ہوئی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولی کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور نام کے مطابق نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں، ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے، اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ عیب نہیں، رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا اسی لیے اس مہینے کا نام رمضان ہوا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبحوں سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے عوض یعنی بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا حنان و منان کا کس قدر عظیم احسان کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر خوب خوب بڑھ جاتا ہے۔ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، نیز جنت کا عظیم الشان محل مزید برا۔ اس حدیث مبارک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح و شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیجئے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جی ہمیں ماہ رمضان عطا فرما دیا۔ یا خدا ہم معصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم کرسیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا تو نے کیا رمضان ہے، زندگی میں پھر عطا تو نے کیا رمضان ہے۔ صلوا علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان المبارک کی برکتیں لوٹنے کا بہت ذہن بنتا ہے، ورنہ بری صحبتوں میں رہ کر اس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ آئیے گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ایک فنکار کا واقعہ سنیے جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی رنگ چڑھا دیا۔ چنانچہ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے، افسوس صد کروڑ افسوس، میں ایک فنکار تھا، میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انمول اوقات برباد ہوئے جا رہے تھے، قلب و دماغ پر غفلت کے کچھ ایسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ نماز کی توفیق تھی نہ ہی گناہوں کا احساس۔ صحرائے مدینہ، ٹول پلازا، سپر ہائی وے، باب المدینہ کراچی میں، باب الاسلام سطح پر ہونے والے 3 روزہ سنت و برے اجتماع میں حاضری کے لیے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے ترغیب دلائی، زہے نصیب اس میں شرکت کی سعادت مل گئی۔ 3 روزہ اجتماع کے اختتام پر رقت انگیز دعا میں مجھے اپنے گناہوں پر بہت زیادہ ندامت ہوئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا، پھوٹ پھوٹ کر رویا، بس رونے نے کام دکھایا، الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا اور میں نے رقص و سرود کی محفلوں سے توبہ کر لی اور مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیا۔ 25 دسمبر 2004 کو میں جب مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا کہ چھوٹی ہمشیرہ کا فون آیا، بھرائی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے یہاں ہونے والی نابینا بچی کی ولادت کی خبر سنائی اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی آنکھیں روشن نہیں ہو سکتی۔ اتنا کہنے کے بعد بند ٹوٹا اور چھوٹی بہن صدمے سے بلک بلک کر رونے لگے۔ میں نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں دعا کروں گا۔ میں نے مدنی قافلے میں خود بھی بہت دعائیں کی اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول سے بھی دعائیں کروائیں۔ جب مدنی قافلے سے پلٹا تو دوسرے ہی دن چھوٹی بہن کا مسکراتا ہوا فون آیا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر فرحت اثر سنائی کہ الحمدللہ میری نابینا بیٹی مہک کی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں، اور ڈاکٹر تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کیونکہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں۔ یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ مجھے باب المدینہ کراچی میں علاقائی مشاورت کے ایک رکن کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوششیں کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر، آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر، روشن ہو آنکھیں یہ قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنا پیارا، کتنا پیارا، کتنا پیارا ہے کہ اس کے دامن میں آ کر معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد باکردار بن کر سنتوں بھری با عزت زندگی گزارنے لگے۔ نیز مدنی قافلوں کی بہاریں بھی آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے بعضوں کی دنیاوی مصیبت رخصت ہو جاتی ہے، انشاءاللہ عزوجل اسی طرح تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، سراپا رحمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے آخرت کی آفت بھی راحت میں ڈھل ڈھل جائیں گی، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھیں اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی ہر جمعرات کو اپنے ہاں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں، بلکہ سنتوں بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر، اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اب انشاءاللہ عزوجل شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ پڑھا جائے گا. یہ بھی ایک مدنی نام ہے کہ کیا آپ روزانہ اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھتے ہیں. آئیے شجرہ شریف کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے اس مدنی نام کو بھی پانے کی کوشش کرتے ہیں. مائک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل خوشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق سے باطرے علم خدا کے واسطے، صدیق صادق کا تسلسل صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گل جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کار عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح دا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بل حسن اور بو سعید سعد زن کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق کے حسن بندے رزاق تاج الحسیا کے واسطے نصر ربی صالح کا صدقہ صالح و منصور رب دے حیات دین محیے جاں فضا کے واسطے سور عرفان و علو و حمد و حسنا و با دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا ذکار بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی رحمت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے دل کو اچھا کر کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمسے دی بدر العلا کے واسطے دو جام خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہد ضیاء الدین پیر با صفا کے احینا پی دین و دنیا سلام بے سلام قادری عبد السلام عبد رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا عطار کو احمد رضا کے صدقہ ان آیا کبھی علم و عمل افو عرفا عافیت مجھ بے نوا کے واسطے افو عرفا عافیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کریں کیا کریں. Thank you.